на 6 мятлушак. У ліпені горад захапілі белыя мятлушкі, яны кружыліся вакол поўній вулічных ліхтарняў, ездзілі ў тралейбусах і кватаравалі на кніжных паліцах над ложкам. Яны апускаліся нам на плечы, калі мы любілі адно аднаго перад нашым саўдзельнікам авальным люстэркам і зняможана засыналі на набітых эратычнымі фантазіямі падушках. Яны будзілі нас, асцярожна апускаючыся на павекі, пад якімі круціліся відэастужкі снов і ў завейным танцы паўтаралі рыфмы і рытмы нашай яравабнасці. Ты лічыла мятлушак нечымі душамі і паіла віно. Я называў іх дзіцячымі ўспамінамі і частаваў марозівам. Аднойчы ты сказала, што вынайшла магічную формулу пераўвасаблення ў мятлушку і, абдымаючы цябе ў той вечар, я ўжо ведаў, твой выбор.